Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 46. Сутарэннік. У горадзе пачынаўся голад, і толькі штодня раслі чэргі па малако і хлеб. Мужчына прывез з вёскі выменены на механічны дрыль мех бульбы і паставіў яго ў сутарэннях. Жонцы раз на тыдзень даводзілася спускацца па бульбу. Яна не любіла тыя хвіліны, калі з ліхтаром ішла па цёмных лабірынтах. Лямпачак у горадзе не прадавалі больш за год. У чарговы раз яна ўзяла вядзерца з-пад гародніны і накіравалася ў сутарэнні. Замок на ўваходных дзвярах добраткі саржавеў, і жанчына з цяжкасцю павярнула ключ. Авал ліхтарнага святла саскочыў з цаглянай сцяны на пыльныя сходы і пераламаўся. Жанчына асцярожна пераступіла парог. Вядзерца хіснулася, дзыгнула пад цэгле, і цынкавы звон паляцеў у цемру. Падлога ў сутарэннях была земляная да непрыемнасці мяккаватая, нібыта знарок зробленая, каб праглынаць гукі. Густая ціша пахла сапрэлымі дошкамі і кацінымі сікунамі. Жанчына ішла няспешна, асцярожна, невядома чаго баючыся. Раптам наперадзе ў чарноцці гупнуўся з трубы на падлогу вялізны кот. Ліхтарны пыльны прамень замітусіўся ў сціснутай сценамі прасторы, люстраным бляскам зіркнулі на жанчыну каціныя вочы, і ў гэты момант яна пачула вісклівае рыпенне дзвярных завесаў. Жанчына згасіла ліхтар ды ўслухалася ў цішу, з якой выплыў грукат яе ўласнага сэрца. Шчоўкнуў выключальнік, і круг святла на сцяне дазволіў прачытаць колькі брудных словаў і пабачыць маляванку аматара палавых асаблівасцяў чалавека. Святло сарамліва спаўзло на падлогу. Жанчына зрабіла яшчэ адзін паварот, спынілася каля абабітых бляхаю дзвярэй і пачала адчыняць замок. Ледзь чутныя крокі паляцелі да яе. Жанчына стаілася і прыслухалася, але нічога не пачула, акрамя шуму сваёй крыві. Мех з бульбаю стаяў у парозе. Жанчына павесіла ліхтар на загадзе ўбіты мужам доўгі цвік. Мех быў завязаны тоўстай вяроўкай на вялікі бант. Сухі і шорсткі пах бульбы прыемна хваляваў уяўленні галоднага чалавека. Асцярожна, каб не біць, жанчына пачала перакладаць бульбіны ў вядзерца. Перад яе вачыма ўзнікла відовішча. На агні духмяна скверчыць ды і патрэсквае поўнае паніва румянай, смажанай на сале бульбы. І таму жанчына не магла заўважыць, як з цемрадзі падышоў да яе сутарэннік. Вялізны, у адных нагавіцах, босы, ён стаяў, схіліўшы на бок цяжкую зарослую сівымі кудзерамі галаву. Сутарэннік быў за крок ад жанчыны, а тая спакойна перамешвала лыжкою уяўную бульбу на паніве. «Бульбу набіраеш?» Правуркатаў сутарэннік, і ягонае ціхамірнае вуркатанне зрабіла выбуховы эфект. Жанчына тузанулася ў глыб кладоўкі, цягнучы за сабою цяжкі мех. Яе вочы спачатку вылупіліся, зрэнкі закаціліся пад лоб, так што на твары засталіся адно невідушчыя бялкі. І трацячы прытомнасць, жанчына павалілася на мех. Вядзерца перакулілася, і бульбіны пакаціліся да босых ступакоў сутарэнніка. Той схіліўся, выбраў большую, абцёр аб нагавіцы, адкусіў і захрумстаў, як тым яблыкам. Сутарэннік амаль з'еў бульбіну, калі жанчына апрытомніла і села на мех. «Уставай, распранайся, глядзець му». Сутарэннік наблізіўся да спалоханай. Яна паспрабавала расшпіліць халат, але пальцы здзірвянелі і не слухаліся. Гузік выслізгваў з іх. Сутарэннік зняў з цвіка ліхтар. Шаўковы станік упаў на пыльную мешкавіну. Жанчына закрыла рукамі твар, паказаўшы пад пахамі густыя светлыя валасы. Ліхтарны прамень сунуўся з аголеных грудзей на жывот і сцёгны, між якіх рос кусцік такіх жа густых валасоў, як пад пахамі. Сутарэннік задаволена завуркатаў, кінуў ліхтар, схапіў жанчыну і аддаў ёй усю сваю ласкавую сілу. Тая, каб не пабіцца аб сцяну, моцна абняла сутарэннікаву шыю. У млява запаволеным танцы пара растварылася ў цемры. Ліхтар самотна ляжаў на станіку і высвечваў круг на бетоннай столі, пакуль ягоная лямпачка не ўспыхнула ярка-ярка перад сконам. У кватэры жанчына не магла ўспомніць, ніяк знайшла ў суцэльным чарноцці свае апранахі, ніяк дайшла да выхаду, ніяк апынулася на кухні з вядзерцам бульбы ў руках. Яна ціхамірна сядзела на зэдліку і вострым ножом абірала бульбіны, калі ў перадпакоі загаварыў муж. «Не паверыш, лямпачкі я знайшоў, цэлую скрыню». Успомніў раптам, як у мінулым годзе ёлку каля завода ставілі, а скрынку з цацкамі я сам і хаваў на складзе запчастак. Пайшоў, штук 10 набраў. Цяпер у сутарэннях будзе новы год. Лямпачкі ж розныя, жоўтыя, сінія, чырвоныя. «У горадзе голад пачынаецца», сказала жонка ў рандэлю з абабранаю бульбаю і дадала ў вядро з шалупіннем. «Прынясі бульбу з сутарэнняў, а інакш украдуць».